podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med David Trads. Der er et spørgsmål, som godt kan optage mange mennesker, også mange amerikanere og resten af befolkningen i hele verden, for den sags skyld, nemlig om den amerikanske præsident Donald J. Trump er intelligent eller ej. Han er i hvert fald valgt til Amerikas præsident, og man vil måske synes, at uanset om man kan lide en person, der er Amerikas præsident eller ej, så skal man nok være en lille bitte smule intelligent for at kunne blive det. Der er lavet en Gallup-undersøgelse i USA, og den Gallup-undersøgelse den viser, at hele 58% af den amerikanske befolkning, alle, det er altså demokrater, republikanere, uafhængige folk, der er ligeglade, siger altså, at Donald J. Trump faktisk er intelligent. Og så tænker man, det er måske et stort tal for en amerikansk præsident som Donald J. Trump, men ikke helt, fordi Gallup har faktisk ikke løbende lavet den her undersøgelse. Sidst de lavede den var i 1990'erne, og da målte de altså kun præsident Bill Clinton og hans forgænger, præsident George H. Bush. Og begge de to præsidenter fik altså en højere score, altså blev betragtet af amerikanerne som klogere end Donald J. Trump. I den her undersøgelse, der spørger man også om noget, der ikke falder så godt ud for præsidenten, nemlig hvor god synes du, at præsident Trump er til at samarbejde med andre mennesker. Og der er altså kun 31%, altså under en tredjedel af amerikanerne, der synes, han er god til det. Og det minder mig om, at jeg har to gæster i studiet, nemlig Vivian Jordansen og Christian Mauritsen, som begge to var korrespondenter i Washington under præsident Barack Obamas sidste periode under valget, og lige efter, at præsident Trump blev indsat. De var jo også sammen om at lave programmet Globus USA, som blev sendt her på stationen. Vivian Jordansen, lad mig lige starte med at stille dig spørgsmålet. Når man overhovedet har sådan et spørgsmål, er præsidenten klog eller ej? Hvad siger det egentlig om Amerika på nuværende tidspunkt? Ja, bare det at skulle stille det, er måske lidt besynderligt. Men de stiller det, og det kan da ikke undre mig, at knap 60% siger, at han er intelligent. Men han er også så mange andre ting. Ja, det er han sandt for tiden. Christian, er det noget, der undrer dig? At der er, altså, nu siger Vivian her, at knap 60% siger, at han er klog. Er det noget, der undrer dig? Nej, egentlig ikke, fordi Donald Trump er givetvis en begavet mand, men som også Vivian siger, så er han også så meget andet. Han bliver anset for at være en af de største narcissister i amerikansk Det Hvide Hus, og han bliver også anset for at være en person, der splitter. Så, men det har jo ikke noget med intelligens at gøre. Man kan ikke sige, Christian, at præsident Trump er en type, der falder i et med tapetet. Når nej, du siger, det han er narcissist, det er han. Det er han, ja. Jeg skal jo også sige, for god ordens skyld, at Vivian og Christian her også er gift, for uden at arbejde samtidig som korrespondenter i USA. Den her diskussion hele tiden om præsidenten Vivian som mere andet end en politiker, som en person, som en, man kan holde af eller ikke kan holde af, blive forarvet over, eller foragte, eller elske, eller alt det der. Det er jo meget, meget store sådan følelsesmæssige ting, der går i gang, når folk kigger på den amerikanske præsident i USA. Det er det bestemt. Man vælger den person, man synes står for det, ens land skal være. Og der har Trump jo helt tydeligt sagt, hvad han mente, at USA skal stå for. At det skal være det stærke USA, og det er jo ligegyldigt med alle de andre. Og han har og gjorde i sin valgkamp, han ramte totalt klart og rigtigt ned i den meget, meget store befolkningsgruppe, som følte sig glemt, overset, trampet på, hvis værdier og holdninger af de traditionelle politikere blev anset for at være dårlige og dumme og ikke duede til noget. Og de fik i Trump en talsperson, der førte dem frem og sagde, at de kunne noget, og de var noget, og deres værdier var de rigtige. Og han var netop en ikke-politiker, det han vel også sagde i forlængelse af, hvad du siger der, Vivian, det var, at han brugte udtrykket the forgotten ones, altså de glemte. I vil ikke længere være glemt, hvis I vælger mig, og det siger han jo stadigvæk. Nu er jeg blevet valgt. I vil ikke være glemt længere. Ja. Christian, præsidenten, vi skal tale lidt mere om et øjeblik om hans forhold til Europa, hans forhold til allierede, hans forhold til hele verden i virkeligheden. Altså en ting er den måde, hele verden ser på ham, det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Men den måde, når nu du er tilbage i USA eller taler med amerikanske venner, som amerikanere beskriver ham på, er det virkelig stadigvæk så delt, så hårdt, så råt, som det var, da han blev valgt for 1,5 år siden? Ja, jeg synes, at jeg kan spore, at det er måske endda blevet værre for nogen i USA, end det har været tidligere, fordi hvis man kigger på, hvordan folk normalt har opført sig over for en præsident af det modsatte politiske parti, man selv måske er, så har der været en vis resignering. Nå, nu er der jo en republikansk præsident, så vi bare får det bedste ud af det. Men det, jeg fornemmer, er nok, at der er en meget, meget dyb kløft i dag mellem naboer i USA, som er... altså, jeg kan sådan fornemme, når jeg taler med de folk fra USA, som siger, jamen tidligere havde naboen måske et skilt, hvor der stod republikanerne på, de demokrater, dem jeg tilfældigvis lige kender her, så er det i dag Trump, der står i forhaven på et stort skilt. Mm-hmm. Det vil sige, det er Trump-partiet. Ja. Og det giver nogle helt andre associationer for de her folk, også for dem, som har måske tilhører en minoritet. Mm-hmm. Det er ikke en republikansk præsident, der sidder der. Det er Trump, der sidder der. Ja, og det er noget helt andet. Ja, det var også det, du var inde på, Vivian, lige før. De amerikanske folk valgte ikke så meget en politiker, som de plejer at vælge. De valgte personen Trump. Og her skal vi jo selvfølgelig, som jeg var inde på i min indledning, fortælle, at I rejste USA tyndt i de der måneder, hvor den amerikanske valgkamp var. Og derfor kom I meget tæt på, hvad der skete i USA på det tidspunkt. Og det er også beskrevet i bogen, den anden amerikanske borgerkrig, som I udgav for ikke så lang tid siden. Den kommer vi tilbage til, Vivian. Men det der med, at det ikke var en politiker, hvor tydeligt var det? Det var ekstremt tydeligt. Ja. Det var en hovedårsag til, at man kunne lide ham. Mm-hmm. Fordi for mange, mange amerikanere i Midtvesten, i Bibelbæltet, alt, der ikke er ude langs kysterne, for dem er ordet Washington... Og kongressen, det er nærmest det værste fyord, du kan komme med. Et skældsord? Det er et skældsord, decideret. Og det er et af de slemme, de rigtig slemme. Altså, at Trump taler jo også om, at han vil dræne sump. Mm-hmm. Og det er Washington, som faktisk engang var en sump. En af de der ting, som mange af Trumps vælgere, men ikke kun Trumps vælgere, det er lidt bredere måske, sådan reagerer kraftigt imod, det er den der politiske korrekthed, som har været meget, meget stærk i USA i meget lang tid. Her i den forløbende uge, Christian, der bemærker jeg sådan et eksempel igen, og de er der jo hele tiden fra USA på nuværende tidspunkt, hvor der sker noget, som jeg næsten instinktivt kan sige mig selv, at det vil Trump og Trumps vælgere virkelig sådan reagere skarpt imod, men det var ret normalt indtil for kort tid siden. Denne her gang, så er det den amerikanske biblioteksforening, The American Library Association, som tror jeg godt, vi kan gætte os frem til, ligger til venstre på den politiske skala. De har truffet en beslutning om, at en pris, de normalt uddeler, som hedder The Laura Ingalls Wilder Medal, der handler om børnelitteratur, og Laura Ingalls Wilder er jo hende, der skrev Det Lille Hus på Prærien, blandt meget andet, den skal nu ikke længere hedde The Laura Ingalls Wilder-prisen, men den skal hedde Children's Literature Legacy Award. Og hvorfor skal den det? Det skal den selvfølgelig, fordi at de har siddet og nærlæst Laura Ingalls Wilders bøger, og har fundet frem til, at hun har en ikke så pæn, nærmest nedværdigende tone i forhold til oprindelige amerikanere, altså indianere og sorte. Christian, sådan en historie, den vil der være rigtig mange i USA, der tænker, godt, det var godt, vi fik ændret den der pris, for det er noget værre noget, det der med at tage nedsætten om andre farver end hvid. Men du vil jo også vide, at der er rigtig mange på Trumps siden, der vil sige, hvad fanden foregår der her? Der er mange på Trumps siden, der vil sige, at det er simpelthen for galt. Også mere, hvad skal man sige, moderate republikanere, for den sags skyld også nogle enkle demokrater, men i hvert fald republikanere, der vil sige, nu det går for vidt det her. Mm-hmm. Og det er simpelthen fordi, de har jo haft en langsom stigende politisk korrekthed, som har gjort, at det er næsten umuligt at bevæge sig i det amerikanske samfund, uden at undskylde for alt muligt. Undskylde for det, der foregik før borgerkrigen, hvad der også er grund til at undskylde, men det er også blevet undskyldt meget om det. Altså ordet nære og så videre har været op og vende skille gange. Og den politiske korrekthed har jo over for de her mindretal, som jo har en meget stor indflydelse, politisk indflydelse, både latinoerne, de sorte, og for den sags skyld også nogle af de muslimske organisationer er begyndt at få meget stor indflydelse, har jo betydet, at hver eneste gang, du laver et eller andet, eller du gør et eller andet, så er der nærmest et dramatisk brøl. Altså, da man lavede den der 2-minutters film på 9/11-museet i New York, som skulle forklare, hvad ekstrem islamisme er. Og den var jo godkendt af de fineste universiteters mellemøstfolk. Så udbrød der jo nærmest en værdikamp omkring, om man kunne portrættere muslimer på den måde, som det blev portrætteret i filmen. Og når man ser den, så er den jo relativt uskyldig. Ja. Den påviser jo bare, at som sandt er, at Osama bin Laden, ham der stod bag 9/11, han i virkeligheden handlede ud fra en islamisk kontekst, og det var i sig selv nok til at skabe et problem. Så der er alenlange problemer i USA i dag, som involverer den politiske korrekthed. Jeg kan lige supplere med et par eksempler på, hvordan den politiske korrekthed inden for litteratur kan gøre tingene totalt absurde. I en af sydstaterne i Louisiana forbød man for nyligt i skolevæsenet, at børn i, hvad der svarer til 8. og 9. klasse, kunne ikke mere få lov at læse bogen, som på dansk hedder Dræb ikke en sangfugl, som er fra 50'erne. How to Kill a Mockingbird. Ja, To Kill a Mockingbird. Og som er en herostratisk berømt og fantastisk god beskrivelse af race, had og raceuroligheder i sydstaterne. Og det må man ikke læse mere, fordi ordet neger og måske endda nigger bliver brugt. Men hvis man skal forklare børn i dag, hvorfor der er raceproblemer, så må de da også vide, hvordan det var dengang. Ja. Det næste bliver vel, at børn og unge ikke mere må høre Martin Luther Kings taler, for han kaldte jo også sig selv for negro. Ja, det er i hvert fald en diskussion, som er en del af forklaringen og forståelsen for, at Donald Trump han kunne vinde, fordi der var rigtig mange amerikanere, som synes, at den der form for politisk korrekthed var gået for langt. Vi skal nok sådan nuancere med at sige, at der er nok sådan cirka lige så mange, der synes, at det er en god idé. Så det her det er sådan et godt emne i forhold til titlen på jeres bog, Den anden amerikanske borgerkrig, fordi det er faktisk et emne, hvor man kan mærke, at de to næsten identiske størrelser støder sammen om de her ting. Vi skifter lige emne nu ind til, hvad skal man sige, den store sikkerhedspolitiske diskussion. Og Christian, der vender jeg mig mest mod dig, fordi du er jo i dag sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske og dækker rigtig mange af de her ting. Her forleden dag, der kom det frem, at præsident Trump skal mødes med Vladimir Putin, den russiske præsident. Det skal han ikke i hverken Moskva eller i Washington, men på såkaldt neutral grund, nemlig i Helsinki, den finske hovedstad. Prøv lige at høre her, hvad præsident Trump har sagt om Rusland og forholdet til præsident Putin. If we have a good relationship with Russia, believe me, that's a good thing. Be a fantastic thing if we got along with Putin and if we got along with Russia. Yeah, I think we got along very well, and I think that's a good thing. That's not a bad thing. I hope that we do have good relations with Russia. I say it loud and clear. I've been saying it for years. I want to be able, because I think it's very important, to get along with Russia. I think I could have a very good relationship with Russia and with President Putin. And if I did, that would be a great thing. If we can get along with Russia, that's a good thing, not a bad thing. But getting along with Russia would be a good thing, not a bad thing. And just about everybody agrees to that, except very stupid people. Ja, Christian, det er altså kun meget dumme mennesker, very stupid people, der ikke kan se, at det er en rigtig god idé, at USA's præsident Trump har et rigtig godt forhold til den russiske leder Vladimir Putin. Hvorfor er det alligevel, at der er så mange tossede mennesker rundt omkring i verden angiveligt, der ikke synes, det er så god en idé, at præsident Trump skal mødes med Putin netop på det her tidspunkt? Fordi det er Trump. Altså, de andre præsidenter, Obama, forsøgte også en restart med Vladimir Putin, og forholdene går jo helt tilbage til Clintons, de sidste få måneder, Clinton var, hvor han også forsøgte at få et godt forhold til Rusland. Dels er det Trump selvfølgelig, som folk er bekymret for, fordi han den der meget impulsive præsident, som hader og forberede sig og hader at læse store dossier, skal mødes med en meget taktisk, strategisk beregnende person, som er en magtspiller ud over alle grænser. Mm-hmm. Og de mødtes før i G20-sammenhæng og i det økonomiske møde, APEC-mødet i Vietnam, på sidelinjerne, men det er det første bilaterale møde, de skal have i et lukket rum. Og det er det, der maner lidt bekymringer frem hos både de allierede, de europæiske allierede, men sådan set også inde i Trumps egne rækker. Og så er der jo det ved det, at det er kommet frem, at i hvert fald en del af det her møde skal være et møde, hvor det kun er de to herrer, der er til stede i lokalet. Der er ikke nogen såkaldte note-takers, altså en eller anden, nej, der sørger for at notere ned, hvad der er blevet sagt. Der er ingen rådgiver. Det er kun de to alene i et rum. Og det giver jo særlig bekymring. Det er bare de bliver meget bekymrede for, når deres minister de mødes alene med nogen, ikke? Fordi præcis, så har de ikke chance for at reagere, hvad der foregår derinde. Og det betyder vel også, at de mennesker i USA, der mener, og dem er der jo sådan cirka halvdelen af amerikanerne, der mener, at præsident Trump kom til, fik magten, fordi han blev hjulpet af russerne på en eller anden måde. Der er den store Ruslandsundersøgelse, der er i fuld gang, der er alle de her ting, der kører. Det er vel også et mærkeligt tidspunkt for den amerikanske præsident at holde et møde med den russiske leder, uden at der er nogen som helst vidner til stede. Ja, det er det, fordi det er jo virkelig mange sager, der kan komme op på programmet, ikke? Og nu talte jeg tilfældigvis med den amerikanske viceudenrigsminister John Sullivan her forleden, da han var i København til Ukraine-konferencen, hvor han sagde, at de emner, der kommer op på det her møde, det er jo meget alvorlige spørgsmål som Krim og det Ukraine, det er spørgsmålet om hele Mellemøsten, altså hvor USA jo helt afgjort har tabt magtkampen i Mellemøsten til Rusland. Og så er det jo paradoksalt, at man kan fornemme på Sullivan, vice udenrigsministeren, at det er jo noget State Department, det amerikanske udenrigsministerium, har forberedt i lang tid det her, sådan på sidelinjen, fordi det gør man, fordi hvis det nu skulle komme i stand. Men det, Trump selv går ud og siger, det her møde kommer til at handle om, det er jo Russiagate. Mm-hmm. Det er Ruslands undersøgelser. Han vil have Putin endnu en gang. Ja. Putin til at sige, om han stod bag hackningen af demokraterne med det formål at få Trump valgt som præsident i USA. Og man kan jo man behøver ikke gætte ret lang tid på, hvad den der KGB, tidligere KGB-agent Putin vil sige til det. Det er, nej Donald, jeg har ikke gjort noget som helst. Og så vil Trump endnu en gang, som han gjorde efter APEC-mødet, komme ud og sige, Putin har sagt, at han ikke har hacket det her. Lad os få lukket den her undersøgelse. Ja, det er næsten umuligt at forestille sig, hvordan man som embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium kan forberede en præsident på det her møde med de alvorlige spørgsmål, der er, når det eneste, der står i hovedet for Trump, det er at blive renset i den her Russiagate. Det er ikke et grundlag for et topmøde. Det er noget helt andet. Men vi må håbe, det går godt. Altså, vi må håbe, at der kommer til det. Russerne selv er jo ikke sådan sønderlig begejstret ved tanken, eller det udtrykker jo ikke sådan ligefrem, at det her det bliver nok et stort møde. Fordi det gør det givetvis, ikke? Men det er trods alt møde, og vi skal også være glade for, at Putin og Trump trods alt mødes og får et eller andet form for forståelse. Men vi skal vel også, vi skal også her anerkende, at de europæiske ledere i den europæiske union er endnu mere bekymrede, fordi de europæiske ledere synes jo PT, at præsident Putin er en trussel mod Europa. Det er han på grund af for eksempel giftangrebet på en tidligere KGB-ansat i Storbritannien. Det er på grund af Krim og Ukraine, alle de her forskellige ting, så mener europæerne, at man skal stå sammen i Vesten i forhold til at skubbe Putin over i skammekrogen, og så kommer præsident Trump her og holder et hyggemøde med ham. Det bekymrer vel? Det gør det jo, fordi vi i Danmark er vi jo ikke længere en såkaldt frontlinjestat, som vi var under den kolde krig, så vi mærker det ikke helt så meget, men de lande, som virkelig har noget på spil, de baltiske lande, Polen, Sverige for den sags skyld også, som jo har mobiliseret i helt uhørt grad på grund af farerne, fordi de er blevet en frontlinjestat nu, de lande synes bestemt ikke, det er morsomt det her, fordi Putin har kun udvist det, de regner med, eller det, de anser for at være grove aggressioner over for tidligere sovjetrepublikker som Ukraine, hvor russiske styrker kæmper i den østlige del af Ukraine med tusindvis af mennesker, der er døde, og så annekteringen af Krim, som jo også er et kæmpe punkt. Så de stater synes bestemt ikke, at det her det er morsomt. Og så er det jo sådan, at de europæiske allierede i al almindelighed synes, det kan vi jo sådan efterhånden se ret tydeligt, at de synes, det er meget mærkeligt, at præsident Trump, han har det med at mødes med diktatorer, eller alle diktatorer, eller autoritære ledere med stor fornøjelse, mens at det virker som om stemningen altid er utrolig dårlig, når han mødes med de vestlige allierede, som han jo altså, som USA jo har haft i hvert fald siden afslutningen og midten af 2. verdenskrig. Lad os lige prøve at høre, hvordan NBC News, altså en af de store amerikanske tv-stationers vært, Lester Holt, forleden dag forklarede, hvordan de allierede ser på det her. Prøv at lytte her. Well, Axios reports that according to a senior European official, the fear is that Trump will provoke a fight with his closest allies and then lavish praise on a dictator as he did on Kim Jong-un. Axios also reports that President Trump showed disdain for the transatlantic alliance, saying NATO is as bad as NAFTA. It's much too costly for the United States. Well, NATO allies may have good reason to worry since President Trump has repeatedly questioned America's commitment to the alliance. The Washington Post reported this week that in March, the Swedish prime minister explained to Trump that Sweden, although not a member of NATO, partners with the alliance on a case-by-case analysis. Trump responded that the United States should consider that approach. In other words, not really being at NATO anymore. Ja, det som Lester Holzer, altså en af de kendte værter fra NBC News, forklarer, det er, hvordan europæerne ser på det, der foregår på nuværende tidspunkt. De er meget bekymrede, fordi det er sluppet ud fra det G7-møde, det famøse G7-møde, der blev holdt i Canada for nylig, hvor de kom op og skændes om mange forskellige ting, at præsident Trump angiveligt skulle have sagt på et tidspunkt, at NATO, det er lige så slemt som NAFTA, det er den frihandelsaftale, der er mellem Canada, USA og Mexico, som han også er imod. Det er alt for dyrt for USA. Og så er han blevet besnæret, Christian Mortensen, af, at den svenske statsminister under et besøg i Det Hvide Hus, Sverige er jo ikke medlem af NATO, forklarer ham, at Sverige sådan samarbejder, når det kan betale sig, om jeg så må sige, med NATO, og det skulle præsident Trump åbenbart blive besnæret. Det her bekymrer jo de europæiske ledere, fordi der er en NATO-topmøde, så er det nogenlunde samtidig med det møde, han skal holde i Helsinki med præsident Putin. Hvad er det, der foregår i Europa lige nu i forhold til USA? Der foregår det i Europa i øjeblikket, og det hører jeg mere og mere, når man snakker med både danske politikere, men også med de europæiske NATO-folk, at det, man frygter, det er, at Trump, enten forvarende eller uforvarende, er i gang med at afmontere de vestlige landes institutioner, som man kender dem. Han er meget, meget barsk, ikke alene over for NAFTA, han er også barsk over for NATO og den europæiske union. Og det der er frygten, det er simpelthen, at han er ved at pille grundelementerne i de vestlige demokratier fra hinanden, og det transatlantiske samarbejde ved at pille det ned til ingenting. Og det vil sige, at han er ved at ødelægge hele det fundament, den vestlige verden står på, og det transatlantiske samarbejde. Og det er jo sådan noget, der fortæller rystelser igennem ikke alene Tysklands Angela Merkel, som jo ikke har et synderligt godt forhold til Trump, men også den franske præsident Emmanuel Macron, som troede, han havde et godt forhold til Trump, men som faktisk blev svinet til under G7-mødet i en sådan grad, at man så nogle meget barske udtalelser komme fra Elysée-palæet efterfølgende. Altså Macron var jo en af dem, der troede, han havde fundet ud af, hvordan Trump hænger sammen, og blandt andet inviterede ham til Bastilledagen i Paris for sidste år, ja, for at tække sammen. Og det var så det, der gjorde, at Macron helt fejlagtigt troede, at han kunne være den eneste europæiske leder, der i virkeligheden kunne tale Tom til fornuft. Og det kunne han så bare ikke. Det kunne han ikke, nej. Og hvis vi husker tilbage på valgkampen. Jeg synes jo altid, det er interessant, fordi der er så mange, der altid sagde efter Trump var blevet valgt, i hvert fald da han tiltrådte som præsident, at bare rolig, alt det, som Donald Trump gik og sagde i valgkampen, det ville gå væk, fordi nu ville han sige noget andet. Nu synes jeg jo i stigende grad, at vi må konstatere, at det, han sagde i valgkampen, det er faktisk også det, han forsøger at gennemføre på nuværende tidspunkt, punkt for punkt næsten. Så lad os lige minde os selv om, hvad han egentlig sagde om NATO-alliancen i valgkampen. I'll tell you about NATO. It's obsolete. And we're paying too much money. Either they pay up, including for past deficiencies, or they have to get out. And if it breaks up NATO, it breaks up NATO. Ja, hvis NATO falder fra hinanden, så falder NATO fra hinanden, siger han. Obsolet betyder noget, retningen er forældet, noget fra fortiden behøver det ikke længere. Og så siger han jo også her, at de der NATO-lande, som ikke er USA, er den ganske lille håndfuld, der betaler de 2% af BNP, som de skal og har lovet, at de vil gøre. De må enten komme i gang med at betale, og det er måske ikke engang, at de skal betale 2%, som der ikke er ret mange, der gør på nuværende tidspunkt. De skal måske muligvis også betale den gamle gæld, de har. Og det var, hvad han sagde i valgkampen, Christian. Og efterfølgende så sagde mange jo, at det mente han nok ikke. Men nu siger du altså, nu begynder der at være en reel bekymring hos de andre NATO-lande om, at han måske mener det. Jamen, han mener det. Det er der ingen tvivl om. Men man så sige, at Obama fik jo rent faktisk på topmødet, NATO-topmødet i Wales, vi tror det var året før, han holdt op som præsident, indført en passus om, at landene skulle opnå op på 2%, og Danmark er et af de lande, der har vedtaget et nyt forsvarsforlig med penge, som bringer os en lille smule nærmere på målet, men dog langt fra målet stadigvæk. Vi betaler ikke ret meget i virkeligheden. Er det sådan, Christian, hvis jeg lige må skylde ind der? For det er jo rigtigt, Danmark, de gik fra at bruge 1,14%, så vidt jeg husker, til nu, når det her nye forsvarsforlig er fuldt indfaset, 1,30%. Ja, 1,3%. Det kalder vores statsminister for et substantielt løft, og det var vedtaget med et bredt flertal Folketinget og alt det der. Det er det ikke i Trumps øjne. Risikerer vi, når vores statsminister sidder det topmøde der midt i juli måned nede i Bruxelles sammen med Trump, at Trump pludselig råber af ham og siger, og dig lille Danmark, I betaler jo heller ikke. Ud med jer. Er det sådan noget, man sidder og frygter, der kan ske? Ja, men nu er vi jo bundet nu. Altså, vores regering er trods alt ikke helt tabt bag en vogn. De har sendt Claus Hjort Frederiksen til Washington her for nylig, hvor han jo blandt andet for Pentagon har pointeret, at de der 2%, det er jo virkelig en relativ størrelse. Fordi det drejer sig også om, hvor effektiv man er. Og han har kunnet påpege, at vi jo kun har en 6-7 officerer på broen på en fregat, hvor amerikanerne de har 30 officerer på broen på en fregat, og alligevel sejler ind i alle mulige handelsskibe sydkinesiske hav, kan ikke uden at navigere. Så nu har Pentagon så sendt nogle officerer over herover for at se, hvordan vi dog kan nøjes med kun at have 7 mand eller 6 mand, jeg kan ikke huske meget, det er, på broen på en fregat. Så Claus Hjort har jo været snu nok til at gå rundt og sige, jeg er da ligeglad med, om grækerne de betaler 2% eller 3% af BNP, ikke? Fordi det er en fiktiv størrelse. Det er et spørgsmål om, altså også hvordan den øvrige økonomi ser ud. Så på den måde gør det, men det er bare, problemet er bare, at det når jo aldrig frem til Trump. Så Trump vil jo stadigvæk se på topmødet her den 11. juli i Bruxelles, vil vi jo se en Trump, der siger, Danmark betaler ikke nok, se så at komme i gang, og i øvrigt også alle de andre lande, og nå op på de her 2%. Helt sikkert. Så vil han buller, og han vil i øvrigt forlade topmødet dagen før det egentlig slutter, med at tage til England på officielt besøg ved dronning Elisabeth, hvordan det så skal fungere, fordi der vil blive store demonstrationer i London, og så videre til det her topmøde med Putin i Helsingfors, som jo alle har været bekymret for, hvordan det kommer til at falde ud. Ja, og det du siger her, det er altså, at nogle af Vestens institutioner sådan, føler, at de europæiske allierede gør i hvert fald, at amerikanerne under Trump er ved at trække tæppet væk under de her forskellige ting. Og nu taler vi om NATO, vi taler om forhold til Storbritannien, vi taler også om forholdet til præsident Putin her. Der er en ting mere. Den Europæiske Union, som vi ikke taler om lige nu, men det er jo ikke en af præsident Trumps favoritinstitutioner. Lad os lige prøve at høre, hvad han lidt kontroversielt, eller rettere sagt meget kontroversielt, sagde om den Europæiske Union forleden dag. Selling product into the European Union. Last year with the European Union, and we love the European Union, we love the countries of the European Union, but the European Union, of course, was set up to take advantage of the United States, to attack our piggy bank, right? And you know what? We can't let that happen. Last year, with the European Union, we lost $151 billion on trade. We had a trade deficit of $151 billion because they send the Mercedes in, they send the BMWs in, they send their products in. We send things to them. They say, no, thank you. We don't take your product. That's not the way it works. And for all those free traders out there, that's not free trade. That's stupid trade. That's stupid trade. Ja, her taler Trump altså til et rally, og et rally, det er jo sådan et stort vælgermøde, som Trump han bliver ved med at holde, på trods af, at han jo altså er tiltrådt som præsident, så holder han ofte 1, 2, samtidig 3 af dem her om ugen. Han elsker dem tydeligvis, han får energi af det. Han siger simpelthen her, Christian, at den europæiske union, skal vi huske, er blevet skabt med det ene formål at drage fordel af den amerikanske union, og tage af vores sparegris, som han siger, tage penge for os. Mm. Det er hans billede af den europæiske union. Ja. Jeg tror nok, at de fleste amerikanere er forvirret over, hvad den europæiske union i det hele taget er for en størrelse. Så det kan man ikke lige bebrejde Trump. Men jeg synes, at det her, den her tale viser jo også, hvor dygtig han har fat om sit publikum. Ja. Alt det, han siger her, er jo fantastisk i deres ører. Og selvom det ikke er helt sandt, det meste af det, og i hvert fald, hvis man stoler på den europæiske unions egne tal omkring sammenhængen, så ser man nogle helt andre tal, så går det jo rent ind. Ja. Altså, det går jo rent ind af den der fremmede størrelse med Bruxelles, og hvad er det for noget med Bruxelles? Altså, du kan selv i Danmark finde folk, der garanteret også vil tro på, at det hænger sammen på den her måde, selvom det er langt mere kompliceret. Men det er klart, at Trump har været efter den europæiske union adskillige gange, og det er et spørgsmål om, at han vil jo frygtelig gerne ind og lave separate handelsaftaler med de her lande. Det kan han ikke, så lang tid det er medlem af EU. Det er jo derfor, han har foreslået Storbritannien at lave en storstilet handelsaftale, når de forlader den europæiske union. fordi så får han dog et europæisk land at lave en ny handelsaftale med, som han mener vil gavne begge lande. Og så er der det interessante ved det, at det er vel derfor, at præsident Trump gerne vil føre separate forhandlinger. Hvis USA fører forhandlinger med den europæiske union, så står de over for en nærmest identisk størrelse, når det handler om økonomien. EU's samlede økonomi og USA's økonomi næsten på samme niveau. Mm. Hvorimod, hvis han splitter landene op, så selv det største EU-land, nemlig Tyskland, er sådan cirka på en femtedel af USA's størrelse, så vil han få the upper hand i alle forhandlinger. Det er også kommet frem med Christian Mortensen, at præsident Trump angiveligt skulle have sagt til den franske præsident Macron, foreslået ham, at franskmændene skulle følge briterne ud af den europæiske union, fordi så ville det være nemmere for Frankrig at blive stort igen. Jamen, han har jo allerede under valgkampen, og fortsætter nu altså også som præsident, hvad der nok er det mest alvorlige, ikke? Det er, han har jo hele tiden ønsket at splitte EU af. Mm-hmm. Altså, da Brexit var en realitet, da briterne stemte sig ud af den europæiske union, var han jo i frontlinjen for at forsøge på at udnytte den her splittelse og sige, der burde være afstemninger i alle lande om medlemskabet af EU. Så det er hans hovedformål. Jeg tror ikke, på det tidspunkt under valgkampen, hvor han sagde det første gang, tror jeg ikke helt, han kunne gennemskue, hvad det var, han var ved at sætte i gang. Spørgsmålet er, om han kan mere gennemskue det nu. Men det er jo en farlig proces, det her. Og det er også derfor, jeg sagde, som jeg sagde lige før, at mange af dem, jeg taler med, både i NATO-sammenhæng og andre sammenhæng, siger, at det, han er i gang med, det er at afmontere de vestlige demokratier i den form, som de har nu, og for at underlægge dem en anden form for magtstyring for Washington. Christian, må jeg lige spørge om noget, fordi det er jo dramatisk, hvad du siger, fordi, og fordi vi sådan har vendt os lidt til, at Trump er, som han er, så passerer det næsten forbi, at du siger, at det, som den amerikanske præsident ønsker at gøre, det er at fjerne fundamentet under det, vi kalder Vesten, det der er opbygget siden 2. verdenskrig, du nævner konkret NATO og den europæiske union. Det havde du vel aldrig nogensinde regne med, at du skulle sidde og sige i et radiostudie alle de ord, du har beskæftiget dig med sikkerhedspolitik, for det har du jo i mange år som korrespondent forskellige steder og som udlandsjournalist. Du havde vel ikke regnet med, for pokker Christian, du skulle sidde i en situation, hvor en amerikansk præsident var den, der trak tæppet væk under dine institutioner? Nej, det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Jeg har jo altid forestillet mig også, fordi at jeg har levet under den kolde krig, og med et ubrydeligt forhold til USA, at den her transatlantiske alliance, det var en, der kom til at bestå i mange år, hvis ikke flere hundrede år, fordi vi har så meget værdigrundlag til fælles. Men der er en ting, der udover det at tage Trumps ting for gode varer, som jo man kan konstatere, der er sket på de første 17 måneder af hans præsidentperiode, det er, vi taler ikke længere om de gode værdier i vores vestlige alliance. Vi taler ikke ret meget om demokrati, menneskerettigheder, den almindelige demokratiske udvikling osv. Det er væk fra vores diskussion. Og det er det, fordi Trump aldrig nogensinde tager det ind i sine beregninger. Han mødes med Nordkoreas Kim Jong-un, uden egentlig at nævne de her menneskerettigheder. Han påstår godt, at han lige nævnte det kort, men det har været meget kort. Det er ikke en del af det, selvom han sidder overfor en af de mest blodige diktatorer i verden. Så er det ikke en del af det. Hele det der fundament, vi hviler på, som hedder menneskerettigheder og i det hele taget demokratisk udvikling osv., det er der blevet fraværende i vores debat. Og det er jo også en del af det, at de vestlige demokratiers værdigrundlag er begyndt måske at smuldre lidt. Lige her det sidste i den her sikkerhedspolitiske diskussion, vi har her, Christian, så lad os lige prøve at bringe Nordkorea på banen, fordi præsident Trump holdt jo sit berømte topmøde med Kim Jong-un for nylig, hvor han jo meddelte, at vi ikke længere behøvede at bekymre os om Nordkorea som en trussel, som en nuklear trussel imod os, fordi at Kim Jong-un var gået med til alt det, som præsidenten sagde, nu ville det blive afviklet. Her forleden, der havde NBC en såkaldt exclusive news, som handlede netop om udviklingen af atomprogrammerne i Nordkorea. Prøv at høre deres indledning på deres historie her. It was a remarkable moment. The leaders of the U.S. and North Korea standing shoulder to shoulder, pledging to denuclearize the Korean Peninsula. But now, more than a dozen U.S. intelligence officials tell NBC News that despite this month's historic summit, North Korea appears to be pushing ahead with its nuclear program, stepping up production of enriched uranium in recent months at multiple secret sites. One official saying of the North Koreans, there's no evidence that they are decreasing stockpiles or that they've stopped their production. Ja, det som NBC-historien her går ud på er altså, at nej, ikke bare er nordkoreanerne ikke gået i gang med at afnuklearisere deres våbenlagre. de fortsætter faktisk med at bygge dem op, og det baserer de altså på mere end 12 kilder i det amerikanske sikkerhedspolitiske regime. Ikke? Hvad betyder det her, Christian? Jamen det betyder i realiteten, kan man sige, der er trods alt kun gået lige en knap en måned efter det her møde her. Så man kan nok ikke sige det sådan alt for sikkert nu, fordi der er også noget byråkrati, der skal køres igennem, hvis man overhovedet skal afnuklarisere det her. Men det største problem er jo i virkeligheden, at det her topmøde ikke havde en forberedelse. Du havde ikke på noget tidspunkt i slutdokumentet, der kom ud, et løfte fra Nordkorea om, at der kom uafhængige jagttager ind, for at se, hvad det hele er, der foregår. Og det, man kan tro på, at nordkoreanerne gør, fordi de også nu, det er, at de lader som om, at de stadigvæk, som de har lov til, beholder et civilt program. Mm-hmm. Og det vil sige, under kamuflage af det civilt program, altså til hospitaler eller til andet her, et nukleart formål med det, som man har lov til at have, også atomkraftværker osv., så ved vi ikke, fordi man kan ikke komme ind i landet, så der er ingen, der ved, hvor alvorligt det her er. Beriger de virkelig plutonium? Er de i gang med stadigvæk med deres militære program? Eller er det, vi ser, det er et civilt program, som de forsøger at gøre? Det aner man ikke. Og svagheden ved det her, det er bare, at Trump overhovedet ikke har tvunget Nordkorea til at åbne grænserne for folk fra den internationale atomenergiagentur, således de kan komme ind og virkelig verificere, hvad der foregår. Så ingen aner det andet end det der meget løse dokument, der kom ud af det topmøde mellem de to personer. Jeg vender mig nu tilbage imod dig, Vivian Jordansen, altså tidligere korrespondent i USA gennem flere år, medforfatter, sammen med Christian Mortensen her til bogen Den anden amerikanske borgerkrig. Noget af det, der betød meget i den amerikanske valgkamp, nu vender vi altså sporet tilbage til det, der skete i Amerika i valgkampen og fortsat foregår, det var jo noget, som ingen interesserer sig for i Danmark, hvis det handler om danske valgkampe, nemlig hvem er højesteretsdommere? Hvem skal sidde inde i højesteret? Det er den Supreme Court i USA, som den kaldes. Til gengæld en meget stor og vigtig diskussion i USA, og det var det også i valgkampen. Hvordan oplevede du det? Jamen, det var en meget stor diskussion. På det tidspunkt var Justice Scalia en meget konservativ og meget outspoken, meget dygtig, men meget konservativ dommer. Han var død, og der skulle komme en ny. Det daværende republikanske flertal sørgede for i senatet sørgede for at Obama ikke var i stand til at udnævne en ny. Det skulle trække så meget i ørerne, at det kom til at være under den nye, og håbede man fra republikanernes side på det tidspunkt, republikanske præsident, det blev så Trump. Så han fik sin ret. Men det betød så meget, at jeg mødte på et tidspunkt en kvinde, sygeplejerske i Californien, som sagde til mig, at det er der fuldstændig ligegyldigt, hvilken moron, altså idiot, der blev valgt ind i Det Hvide Hus. Det eneste, der var vigtigt, det var, at den præsident sørgede for, at der blev valgt nogle dommere til højesteret, der kunne sørge for, at abort blev forbudt. Og at homoseksuelle ægteskaber blev forbudt, men især abort. For lidt over en tredjedel af alle amerikanere er modstand mod abort, og i det hele taget religiøse, og det er religiøst baseret. Det er det vigtigste emne for dem. Ja. Og det er netop, hvad de nu kommer til at opnå. Ja, fordi det, der sker, det er, som du siger, før altså, der var en ledig post, om jeg så må sige, i højesteret, som Trump så får lov til at kunne udpege, så man kan udpege uden store problemer, fordi at der også er republikansk kontrol med kongressen, senatet og repræsentanternes hus i dag. Så der fik han en ind. Og der var jo mange, Vivian, i valgkampen, som var republikanske vælgere, som var de mest kristne republikanske vælgere måske, som ikke var glad for Trump, fordi Trump havde den levevis og mange ægteskaber udenomsaffærer og hvad ved jeg. Så det var ikke lige ham, de sådan så op til. Men der var mange, der var meget, meget glade for hans valg af vicepræsidentkandidat, nemlig Mike Pence, fordi så skulle der nok komme styr på, fordi han er en ordentlig religiøs mand, at man får udpeget den rigtige mand. Det fik de så også. Det fik de. Ja, i første omgang. Altså, der fik de en udpeget. Og nu sker der så det, at endnu en amerikansk højesteretsdommer, den 81-årige Kennedy, dommer Kennedy, han nu også trækker sig. Han er i sin tid republikansk udpeget, og han er sådan en man har sagt, er sådan en midterdommer, der nogle gange dømmer til den ene side, nogle gange dømmer til den anden side. Især på spørgsmål omkring abort og homoseksuelle, der er han gået sammen med de ellers demokratisk liberale kræfter. Men præcis. På næsten alle andre punkter har han stemt sammen med republikanerne. Så derfor har demokraterne synes han har sådan været ok af en republikansk udpeget dommer at være. Men nu skal han så ud, og det ser ud som om, at det kan lykkes præsident Trump at nå at udpege og få godkendt en ny dommer inden midtvejsvalg i november måned. Lad os lige høre, hvad præsident Trump forleden dag havde at sige om den her proces, da han holdt et andet rally end det, vi var til lige før, nemlig her et i North Dakota. And I'm proud to report that just yesterday the Supreme Court upheld the travel ban and our authority to keep America safe. The travel ban ruling underscores just how critical it is to confirm judges who will support our Constitution, our great, great Constitution. Justice Anthony Kennedy, a very special guy also, just announced a little while ago his retirement from the United States Supreme Court. And I'm very honored that he chose to do it during my term in office because he felt confident in me to make the right choice and carry on his great legacy. That's why he did it. And remember this, so we have a pick to come up. We have to pick a great one. We have to pick one that's going to be there for 40 years, 45 years. We need intellect. We need so many things to go. You know, there's so many elements go into the making of a great justice of the Supreme Court. You got to hit every one of them. Justice Kennedy's retirement makes the issue of Senate control one of the vital issues of our time, the most important thing we can do. Democrats want judges who will rewrite the Constitution any way they want to do it and take away your Second Amendment, erase your borders, throw open the jailhouse doors, and destroy your freedoms. And the problem is, in the Senate, we have 51. We don't have enough. We lose one. If somebody gets a bad cold, let's assume they come in for a cold, but let's assume it's worse than that. It's a very tough situation. We need more Republicans, especially in the Senate. We have to hold the House and maybe even increase it, and I think we'll be able to do it. They keep talking about this blue wave. Their blue wave is really sputtering pretty badly. The red wave is happening. Just look what happened last night. Ja, altså det er jo en præsident i topform her, Vivian, fordi han glæder sig over, at han får mulighed for at udpege endnu en dommer til højesteret inde i Washington D.C. Han siger, at vi skal vælge en, der kan sidde 40-45 år, det vil sige formentlig en, der er sådan cirka 40-45 år på nuværende tidspunkt. Vi skal huske, at de amerikanske højesteretsdommer, når de bliver udpeget, så sidder de der indtil de enten dør eller selv vælger at træde tilbage. Der er ingen andre muligheder. Så den person, der udpeges, sidder altså meget lang tid, så jo yngre personen er, jo større chance er der for, at man får meget vej kontrol. Han siger også her, Vivian, at hvis det ender med, at der bliver demokratisk flertal i senatet, så er der risiko for, at man begynder at skal udpege dommere, der vil, som han siger, fjerne The Second Amendment, det der giver ret til at bære våben, vil altså fjerne, bortviske grænserne. De vil åbne fængslerne op, så folk de bare kan løbe ud på gaderne, og så vil de i det hele taget ødelægge amerikanernes frihed. Det her, det er meget vigtigt for republikanere. Hvorfor er det er så vigtigt? Det er ekstremt vigtigt, og det Trump gør her er en klassisk Trump. Helt klassisk. Han laver en konspirationsteori, som siger, at demokraterne vil jer det ondt, vil tage de her rettigheder fra jer, tage jeres frihed fra jer, og lave hele vores fantastiske Great America om. Det er hans konspirationsteori, som han konstant kører rundt med. Og han, når han elsker sine rallies for øjeblikket, som du sagde før, så er det jo fordi, der snart kommer midtvejsvalg. Og ja, han taler også om, hvor vigtigt det er at få valgt nogle dommere, som min veninde, jeg omtalte før, også mente, at det var ligegyldigt, hvad for en præsident, der sad der bare vedkommende, valgte den efter hendes mening rigtige dommer. Og det er hamrende vigtigt. Ja. Og lige så vel som Trump taler til sine vælgere nu om, at hvis ikke det bliver de såkaldt rigtige dommere, efter hans mening, der sidder der, så vil retten til at bære våben blive væk, og retten til frihed, og grænserne vil forsvinde, og de forfærdelige demokrater vil lukke fængselsdørene op osv. På samme, nøjagtig samme måde, er demokraterne og de mere liberalt tænkende amerikanere i øjeblikket absolut totalt overbevist om. Og jeg har hørt analytikere, som kender Supreme Court, godt sige, at hvis Trump får valgt endnu en meget konservativ dommer, så vil inden for de næste halvanden år, vil 20 delstater i USA sørge for, at abort bliver forbudt. Ja. For det er jo og det helt... de er i gang, ja. Og det sker. Og det er jo det helt store spørgsmål for rigtig mange, ikke mindst i sagens natur, kvinder. Fordi vi har jo den gamle, berømte højesteretsafgørelse, der tillader abort Wade i USA. Wade vs. Roe fra 1973. Ja. Som tillader abort i USA. Ja. Og der er diskussionen, kan den med et nyt flertal, bestående af 2 Trump-udnævnelser, men jo også de andre, der er der i forvejen, betyde, at det bliver nemmere for delstater at hindre kvinden i at få en abort? Det er allerede sket, faktisk. For nylig, en lille uge siden, faldt der en dom, eller rettere sagt netop ikke en dom, fra Arkansas, hvor man havde lavet nogle nye delstatsregler, som gjorde det ekstremt besværligt overhovedet at få en abort. Det var noget med, at man skulle have en læge til det, og den læge skulle have adgang til en speciel slags form for hospital, og det skulle foregå inden for x antal timer. Og det gjorde det nærmest umuligt, hvis du var ikke særlig rig, og at du slet ikke råd til at komme i nærheden af det hospital. Den slags delstatsregler, som gør det besværligt at få abort, det har den amerikanske lokaludgave af Mødrehjælpen indbragt for USA's højesteret at sige, at det er en hindring for abort. Højesteret besluttede her for en uge siden, at den sag vil de slet ikke tage. Nej. De vil slet ikke behandle den. Nej. Det skal afgøres af delstaten. Ergo kommer det nok til at blive opretholdt. Og det læser og hører man jo i samtlige sydstater og bibelstatsbælter, delstater. Så det gør de det samme. Så højesteret behøver ikke engang at omstøde retten til abort. De kan bare indføre nogle regler, der gør det så hamrende besværligt. Og det her er jo et godt eksempel på, at valg har konsekvenser. Valget af Donald Trump betyder nu, at der formentlig når at blive udpeget 2 højesteretsdommere, der holder med Trump, men måske i endnu videre udstrækning, holder med Mike Pence og de mere religiøse republikanske vælgere. End hvis det havde været Hillary Clinton, der havde været blevet valgt som præsident, så havde vi formentlig fået 1 eller 2 dommer ind, som stod på den anden side af den her diskussion. Så det er et godt eksempel på, at valg har konsekvenser. Og ekstremt meget, hvem der har magten i senatet, som også Trump siger til sit rally. Og det er derfor, han drøner rundt i øjeblikket. Det er at sørge for, at der bliver valgt republikanere ind ved midtermvalget i senatet og kongressen. Ja, som Jordansen lige var inde på her, så er der jo midtvejsvalg i november måned. Meningsmålingerne ser stadigvæk ud som om, at det bliver et godt valg for demokraterne, især til repræsentanternes hus, hvor det forventes, men det er jo ikke sikkert, at demokraterne overtager det flertal, som republikanerne i øjeblikket har, hvorimod det er mere åbent, hvordan det må ende i senatet, som jo altså stadigvæk er det vigtigste af de to, kammer. Lad os lige vende os til en anden historie her. David Lynch, som mange vil kunne huske som den berømte instruktør af Twin Peaks-serien, der kørte også i dansk tv for temmelig mange år siden. Det kræver man en lille smule op i årene, for man kan huske David Lynch og Twin Peaks. Jeg kan faktisk ikke huske sådan på stående fod, hvornår den var i dansk tv. Må ikke det have været i 1980'erne eller noget i den stil? Det ja. Men en Hollywood-person, der kom til forleden dag og sige noget, der ikke kunne tolkes andet, end som om han på en eller anden måde bakkede op om præsident Trump. Dem er der sandt for dyden ikke mange af, og derfor så greb præsident Trump straks den nyhed, som stod at læse i den ellers ikke særligt Trump-venlige britiske avis The Guardian. Han er til rally her, og han har artiklen med. Lyt til ham her. So here's a story that just came out. David Lynch, you know, the great filmmaker. David Lynch, he puts down headline, Trump could go down. This is a Hollywood guy. The reason I do this is, you know, you don't hear this. And plenty of them voted for me. David Lynch could go down as one of the greatest presidents in history. Of course, there goes his career, right, in Hollywood. Veteran filmmaker David Lynch believes President Donald Trump could be remembered as one of the greatest presidents in American history because of the way he has shaken up the political establishment and because of what I've done. However, he now appears to believe, because he was a Democrat or is a Democrat or something, he actually voted for Obama. And here it says he voted for Bernie Sanders, okay? But he now, it says, however, he now appears to believe that Trump may have been the right choice after all. He goes on to say that Trump could go down as one of the greatest presidents in history because he has disrupted this thing so much. No one has been able to counter this guy in an intelligent way. Ja, Christian, nu sagde du jo lidt tidligere i begyndelsen af udsendelsen, at Trump han ikke var sådan en, der satte sit lys under en skæbe, og det er jo sandt for dyden korrekt. Og ja. i den her tale, det er jo sådan en Trump-klassik, fordi han står jo og praler. Mm. Og han er så glad for, at den her enkeltstående, næsten Hollywood-personlighed bakker op om ham. Han får sådan lige sagt, han har vist nok stemt på Obama. Haha, altså, han har været underligt tidligere, ikke? Men nu har han åbenbart kommet over på min side. Og så tre gange siger han i det her lille klip, at Lynch har sagt, at Trump kan blive one of the greatest presidents in American history. Mm. Mm. Hvorfor er det så vigtigt for Trump, det her? Jamen, det er jo vigtigt for ham, fordi han jo har et, og det kan man jo undre sig over, at han har et nærmest latent mindreværdskompleks, som jo mange siger, stammer fra den tid, han har haft i New York, hvor han jo ønskede at blive inviteret til de store galleriåbninger og de intellektuelle begivenheder, men fordi han var ejendomsmægler, som de sagde meget nedladende om ham, mm-hmm. så kunne han ikke få lov til at være blandt de fine. Og det vil sige, at han hele tiden har skulle hævde sig for at kunne komme op på det her niveau i det her hårde intellektuelle New Yorker-miljø, som han elskede og som han håbede på at kunne komme ind i. Så det der latente mindreværdskompleks, hvis man kan påstå, at han har det, det siger de i hvert fald, at han har, det kommer så til udtryk ved, at han griber sådan en sætning, som David Lynch siger til Guardian. Mm. Hvis man så læser interviewet, så er der altså en del forbehold i det, David Lynch siger. It was taken out of context, som David Lynch efterfølgende sagde. Det er det faktisk også. Jeg vil så sige, at det kan sådan lidt svinge til den ene eller anden side. Mm. Men David Lynch var så ude bagefter at sige, at sådan var det slet ikke, skulle slet ikke forstås, og han trak i land på det. Og det kan der være mange grunde til. Men det her, det siger jo bare noget. Det er, som du siger, en Trump-klassik. Det er et forsøg på at kunne få lov til at spille med i de intellektuelle kredse. Hollywood hader ham, det ved han. Til gengæld så står Hollywood jo for en af de største amerikanske eksportvarer i det hele taget. Og så er der hele det miljø, som han jo identificerer sig med i New York, som heller ikke vil vide af ham. Så det er sådan et forsøg på ligesom at hævde sig. Vivian, når nu du rejste rundt der i USA op til den her valgkamp, så var der jo en endeløs række af folk fra Hollywood, der holdt med Hillary. Altså, der var ingen grænser for. Altså, Hollywood, her taler vi om skuespillere, musikere og alle sådan nogen, ikke også? De holdt alle sammen på nær nogle ganske få, man skulle sådan hive frem med tang med Hillary Clinton. Hvor meget betyder det egentlig for alle dem, der ikke bor ude i Californien eller på Østkysten? Jeg tror, de er stjert ligeglade. Jamen, og for dem er Hollywood også en del af den elitære. Ja. De kan ikke lide dem. Det er ikke os. Og Trump er, uanset at han er milliardær, så er han en af os. Han forstår os. Og som en vælger engang til et valgmøde sagde til mig, en Trump-vælger, jamen han har jo tjent så mange penge, og han havde sit eget tv-show med stor succes i mange år, så kan han selvfølgelig også køre landet. Ja, han kører landet. Men når du siger, at de var ligeglade, så er det vel ikke... Du siger vel lige for længe, så det er ligeglade, at de synes faktisk, at jo flere af de der Hollywood-folk, der holder med Hillary eller de andre, jo bedre står Trump egentlig. Ja, fordi han er ikke eliten. Nej. Han er nemlig sådan en ligesom os. Han forstår os. Og det er jo at blive det et af de helt store paradokser, Vivian Jordansen, det er, at han ikke er en del af eliten, når han er selvfølgelig en del af eliten. Men det er han ikke for dem, for han taler såkaldt deres sprog. Ja. Han er ikke politiker. Det er og det er det, de ikke, det er det, de kan lide. Han taler lige ud af posen, han... Mm. Siger til dem, at I får jeres job igen i kulminerne, selvom det er der måske ikke så mange, der tror på, men han siger det til dem, som ingen har sagt før, nemlig, at det er jer. det drejer sig om. De har en værdi i sig selv. De har en værdi i sig selv, og vi skal nok få det gode gamle Amerika tilbage, hvor I pæne, gennemgående hvide mænd mm-hmm. har magten. Christian, her til sidst, vi skal jo runde af lige om et par minutter. Det der billede af Trump som sådan en ikke-politiker, som en mand af folket, som Vivian Jordansen lige forklarer her, det er vel også noget af det, der gør, at når han kommer til forhandlinger med de europæiske ledere, NATO osv., at han spiller simpelthen ikke på samme frekvens, som de plejer at gøre? Nej, det der er det dybeste problem med Donald Trump er, at han altid, uanset hvor i verden han er, appellerer til sin base hjemme i Ohio, Pennsylvania, og hvor ellers den her base befinder sig. Han gør absolut intet for at bygge de nødvendige broer til Frankrig, Tyskland og alle mulige andre lande under de her forhandlinger. Og det vil sige, at han skiller ud, når han kommer. Han forsøger ligesom han opfører sig på samme måde, som om det er et valgmøde, han deltager i Ohio, siger de samme ting og så videre. Og det er jo hans problem. Det er jo simpelthen, at han ikke er i stand til at løsrive sig fra sin base, når han er ude, men kører efter sin base, også når han er i internationale forhandlinger. Så det er Bullerbassen, der møder op også i Bruxelles, når der skal være NATO-topmøde den 11. juli, tror jeg det er. Absolut. Ellers har han da i hvert fald forandret sig siden sidst. Det tør vi ikke håbe på. Tak til Christian Mauritsen og Vivian Jordansen, som var med her i dag i kampagnesporet. De er forfatter til bogen Den anden amerikanske borgerkrig, som udkom her for ganske nylig på Berlingskes forlag. En bog, som I kan finde i en velassorteret boghandel eller på nettet omkring, hvis I skulle have lyst til at få fat i den. Den beskriver altså den store sammenstød, der er mellem den amerikanske befolkning på nuværende tidspunkt. Vi ser frem til et par dramatiske uger her i juli måned, som vi altså har talt om her i dag. Der er topmøde i NATO, der er topmøde i Helsinki mellem Trump og Putin, og der er også statsbesøg i Storbritannien. Der er masser at tage fat på, når det handler om Donald Trump, gaven, der bliver ved med at give. Mit navn er David Træs, og jeg er tilbage igen om en uge her i kampagnesporet på 24/7. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.